تفسیر ہے آیت نمبر 15 سے، احکام وراثت کے بعد اب دوسری معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں سر فہرست زنا اور فحاشی ہیں۔ تو ارشاد ہے، واللاتی، اور وہ عورتیں، یأتین، جو آئیں یعنی ارتکاب کریں، کس چیز کا؟ الفاحشتا، بدکاری کا۔ فاحشہ کا لفظ فے ہے شین سے ہے، فحش اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پر پڑے، یعنی کھلی ہوئی بے حیائی، یہاں مراد ہے زنا۔ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ تمہاری عورتیں، اس سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں، ایک تو مراد مسلمان عورتیں اور دوسرے مراد تمہاری بیویاں۔ فاستشہدوا، پس گواہ مانگو، گواہ طلب کرو، علیہن، ان پر یعنی ان کے خلاف، کتنے گواہ؟ اربعتن، چار۔ منکم، تم میں سے، تم میں سے مراد یعنی مسلمانوں میں سے، کہ تم میں سے جو عورتیں بے حیائی یعنی بدکاری کا ارتکاب کریں، ان پر چار مردوں کو جو مسلمان ہوں گواہ بنا لو۔ یہ اس سزا کا ابتدائی حکم ہے، اس کے بعد سورۃ النور میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے اور یہ حکم پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، یعنی ان کا باہر نکلنا بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، یعنی ایک طرح سے انہیں عمر قید دو، ساری زندگی وہ پھر باہر نہیں جا سکتی۔ او یا یجعل اللہ، بنا دے اللہ، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ کوئی راستے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی اور حکم اللہ تعالی کی طرف سے آ جائے، ان پر کوئی حد جاری ہو جائے۔ بنیادی طور پر اس آیت میں زنا کا ابتدائی حکم بتایا گیا ہے، جب ابھی سورۃ النور کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، جن میں باقاعدہ پھر حد جاری کرنے کا حکم آ گیا۔ تو شروع میں کیا حکم تھا؟ کہ اگر کوئی عورت اس گناہ میں پکڑی جائے، تو اس کے گناہ کے ثبوت کے لیے چار مردوں کی گواہی ضروری ہے، اور چار بھی عاقل، بالغ اور قابل اعتماد ہوں۔ اس معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دو مرد ہوں اور چار عورتیں ہوں، یہاں عورت کی گواہی قبول نہیں کی گئی، صرف چار مردوں کی گواہی مانگی گئی، اور چار بھی وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس برائی کو دیکھا ہو۔ یہ بظاہر تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کو یہ اجازت نہیں کہ اس کا تذکرہ وہ کہیں بھی کرے، اسے خاموشی اختیار کرنی ہوگی، اس کو وہ پھیلا نہیں سکتا، اس کا وہ سکینڈل نہیں بنا سکتا، اس کا وہ ذکر تذکرہ کہیں اور نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ اپنے ساتھ تین اور لوگوں کو نہیں پاتا اور پھر بات کرتا ہے، تو وہ دراصل خود مجرم قرار پائے گا اور اس پر حد قذف جاری ہوگی۔ زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، नहीं, इतनी आसान गवाही नहीं कि किसी के ऊपर ऐसा कोई इल्जाम लगा दिया जाए और खुद उन पर शक किया जाता है। अगर वो अपनी गवाही में कच्चे हों या सही तौर पर गवाही न दे सकें तो खुद उनकी शामत आती। यहां हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि औरत को ये मौका क्यों नहीं दिया गया। पहली बात ये देखिए कि यहाँ औरतों के खिलाफ गवाही आ रही है, वल्लाती या अतीन अल्फाहिशता, औरतों के खिलाफ औरत की गवाही नहीं ली गई। क्योंकि बसा औकात खानदानों में क्या होता है कि मसलन सास या नंद अगर किसी वजह से बहू के साथ बैर रखती हैं तो हो सकता है वो आसान रास्ता इसमें तलाश करें कि मिली भगत के जरिए उस पर ऐसा कोई इल्जाम लगाएं और उसे नुकसान पहुंचाएं। दूसरी बात यह है कि चूंकि इस गवाही में एक बहुत बड़ा खतरा है कि अगर गवाही कबूल ना की गई या गवाही के अल्फाज में थोड़ी बहुत भी तब्दीली हुई या गवाही गलत साबित हुई तो गवाही देने वाले की शामत आएगी, 80 कोड़े उसको पड़ेंगे। तो औरतों को इस मुश्किल में डाला ही नहीं गया। आमतौर पर क्या होता है कि औरतें अपने मुख्तलिफ जिस्मानी तब्दीलियों और तगैरात की वजह से भूलने लगती हैं। औरत की जिस्मानी कैफियत कुछ ऐसी होती है कि मर्द की निस्बत उस पर भूलने की कैफियत ज्यादा आती है, और इसमें अगर एक दफा एक बात की और फिर कहा नहीं मैं भूल गई हूं और उसको फिर बदला तो शामत आएगी। इसलिए इसमें औरत को दरअसल तहफ्फुज़ दिया गया और औरत को एक बड़ी मुश्किल से बचाया गया है, क्योंकि ये गवाही एक मुश्किल गवाही है। फिर फरमाया फा इन शहीदू, फिर अगर वो गवाही दे दें, अदालत के कवायद और जवाबित के मुताबिक मतलूबा गवाही सामने आ जाए तो फिर क्या करना होगा? इन औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देना हो। यहां से क्या पता चलता है कि अगरचे औरत का असल मकाम उसका घर है लेकिन वो जरूरत के तहत घर से बाहर जा सकती है। अगर उसको घर से बाहर न निकलने दिया जाए उसकी जरूरत पूरी करने के लिए भी, तो ये बजाते खुद उसके लिए एक सजा है। इसलिए ये कहना कि औरत किसी भी काम के लिए घर से नहीं निकल सकती ये दुरुस्त नहीं। तो जब जिना की हद का हुक्म अभी नहीं आया था तो उस वक्त इब्तिदा में क्या कहा गया कि औरत को बाहर न जाने दो ताकि जो खराबी हुई है वो दोबारा ना हो, जब तक कि उन पे मौत आ जाए, यानी जिंदगी भर वो घर से नहीं निकलेंगी, या फिर औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला, फिर ये हो सकता है कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता पैदा कर दे। और रास्ते से मुराद क्या है? यानी हद जारी होने का हुक्म आ जाए। इससे क्या पता चलता है कि अगर अब कोई औरत इस इल्जाम में पकड़ी गई और उस पर गवाही आ गई तो अब उसको घर में कैद नहीं किया जाएगा, 100 कोड़े लगाकर छोड़ दिया जाएगा। अब क्या है? ये पहला हुक्म मंसूख है, सूरत नूर में आता है, अज़ानियतु वज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा, जानी मर्द हो या औरत उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। इससे क्या पता चलता है कि ये है वो सबील जो अल्लाह ताला ने बाद में पैदा कर दी। फिर फरमाया वल्लज़ानी, और वो दो लोग, ये दो कौन हैं? इससे एक मुराद तो मर्द और औरत है और दूसरा माना इसका किया गया है दोनों मर्द। और वो दो या असिया नेहा, जो आए इसको यानी इस गुनाह का इर्तिकाब करें, अगर मर्द और औरत मुराद है तो मुराद जिना है। मिनकुम, तुम में से मुराद क्या? मुसलमानों में से। तो क्या करो? फ़आदूहुमा, तो उन दोनों को अजियत दो, तकलीफ दो। अज़ा का लफ्ज जहनी और जिस्मानी दोनों तकलीफों के लिए इस्तेमाल होता है, तो उन दोनों को अजियत दो। अजियत देने में क्या चीज आती है? यानी जहनी तकलीफ में बुरा भला कहो, डांट डपट करो, तौहीन व तजलील करो, نصیحت اور ملامت کرو، اور جسمانی طور پر بھی ان کو مارو. لیکن یہ حکم بھی کب کا ہے؟ جب تک 100 کوڑوں کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یعنی اپنے گناہ سے باز آ جائیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَآرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض برتو، یعنی پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص غلطی کرنے کے بعد اگر غلطی چھوڑ دیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اسلامی معاشرے میں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کیا کرے، ان کو ساری زندگی تانے دے یا لان تان کرے یا ملامت کرے. پھر ایسا نہیں کیا جا سکتا. جو شرمندہ ہو توبہ کر لے، اصلاح کر لے، گناہ چھوڑ دے، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اس لیے اب تم ان کو اذیت نہیں دو گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی کانا ہے، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، مہربان. اللہ تم پر نہایت مہربان ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، یعنی گناہ کیسا بھی بڑا ہو اس پر توبہ ممکن ہے. ان دونوں آیتوں پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تی سے ایک اور معنی مرد اور عورت نہیں، بلکہ دونوں عورتیں مراد ہیں. اگر دو عورتیں ہوں تو اس سے مراد لیزبینز ہیں، یعنی اگر دو عورتیں باہم کوئی جسمانی ایسا تعلق قائم کریں جیسے شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، تو ان کی سزا یہی ہے. اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں مانی جائے گی. اور واللذانِ سے مراد دو مرد ہیں، گیز ہیں، یعنی جس کو اردو میں لواست یا اغلام بازی کہا جاتا ہے. یعنی اگر دو مرد آپس میں ایسا تعلق قائم کریں جیسے شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، تو ایسا عمل نہایت ناپسندیدہ ہے. اور اس عمل پر کوئی حد تو نہیں، لیکن اس پر آزوہما کی سزا مقرر کی گئی کہ ان کو اذیت دو. اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. حد کیا ہے؟ 100 کوڑے. اور تعزیر کیا ہے؟ کہ حالات کے مطابق، جرم کی نوعیت کے مطابق جج اپنے ڈسکریشن پر کوئی سزا مقرر کر دے. اس میں بسا اوقات جو فیصلے کیے گئے اس میں جوتے مارنے کی سزا، پھر اسی طرح قتل کرنے کی سزا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دو، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسی تکلیف دینا مراد ہو سکتی ہے کہ جس سے وہ اپنی اس برائی سے باز آ جائیں. اگر ہم اس دوسری تفسیر کو لیتے ہیں کہ واللاتی سے مراد دو عورتیں، اور دو عورتوں کا ایسا تعلق عربی میں سحاق کہلاتا ہے، جیسے اسحاق لکھتے ہیں نا، تو الف ہٹا دیجئے تو سین ہے قاف اور ہا کے اوپر کھڑی زبر. اور دو مردوں کا ایسا تعلق عمل قوم لوط سے لواطت کہلاتا ہے. یہ تعلق جو ہے، یہ ایک غیر فطری تعلق ہے، اسے بہت ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں اس عمل کی بہت مذمت کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے 1 پر 3 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے، اور باقی پر 1 دفعہ. فرمایا، ملعون ہے وہ شخص، یعنی لعنت ہے اس شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 بار لعنت بھیجی گئی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے اس پر پھر کوئی رحمت کہاں سے آ سکتی ہے، اس کی پھر خیر اور بھلائی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ شخص جو چوپائے کے ساتھ یعنی جانور کے ساتھ غیر فطری طریقے اختیار کرتا ہے، یعنی جانوروں کے ساتھ ایسا عمل کرتا ہے، اور وہ مرد جو مرد سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، یعنی لواطت ہی کی طرف اشارہ ہے اس میں بھی، یعنی ایسا شخص اللہ کے غضب میں ہوتا ہے صبح بھی شام بھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھو تو فاعل و مفعول دونوں کو مار ڈالو۔ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال ایک روایت موجود ہے۔ 4 خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانوں میں غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلایا تھا، یعنی کتنی سخت سزا ہے آگ کی جو عام طور پر نہیں دی جاتی، لیکن ان 4 خلفاء نے اپنے دور حکومت میں ان لوگوں کو آگ میں پھینکا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط جو تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس کے اندر یہ عمل دنیا میں سب سے پہلی بار پایا گیا اور اس پر شدید قسم کا عذاب آیا، یعنی تمام بستیوں کے مقابلے میں اس پر ہر طرح کے عذاب آئے، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا کر اوندھا پلٹایا گیا، پٹخا گیا تاکہ سخت سزا پائے، زمین پھٹ گئی اور پھر بحر مردار کے اندر ڈوبے اور پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ بھی، یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایسا عمل کرتا ہے، یعنی ایسے طریقے پر اپنی یہ خواہش پوری کرتا ہے، تو اس پر بھی شدید وعید آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتے، یعنی یہ حق بات ہے، اس لیے بہت سے لوگ شرم کے مارے ایسا مسئلہ بیان ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ، جسے آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، جہاں حق کی بات ہو وہاں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتے، پھر فرمایا عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آؤ، یعنی عورت کی پشت کی طرف سے مت آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے بیوی کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیض کی حالت میں یعنی پیریڈز میں بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، یا غیر فطری طریقے سے اس کے ساتھ جمع کرتا ہے، یا کسی کاہن یعنی نجومی کے پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسے لوگ اس دین سے منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی یہ سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ اور یہ جو کہا گیا آزوہما، ذہنی اذیتوں کا پیچھے میں نے ذکر کیا، جسمانی اذیتوں میں آگ میں جلانا، دیوار گرا کر کچلنا، اونچی جگہ سے پھینکنا، سنسار کرنا، تلوار سے قتل کرنا، یہ سب چیزیں موجود ہیں جن پر وقتاً فوقتاً عمل ہوا ہے ماضی میں۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ آج کے اس مہذب معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ عمل قوم لوط پوری انسانی تاریخ میں اب نارمل اور غیر فطری سمجھا گیا ہے، اور اسی بنا پر اس کے مرتکب افراد کو اذیتیں دی گئیں، ان سے قطع تعلق کیا گیا، انہیں قتل تک کیا گیا۔ فیگرٹ کلس اس قدیم رسم سے نکلا ہے جس میں انہیں آگ کے علاؤں پر پھینک دیا جاتا تھا۔ ہومو سیکشلز کو جرمن گیس کیا کرتے اور اوونز میں جلا کر راکھ کر دیتے۔ ایک محقق کے مطابق ترجیحی ہومو سیکشوالیٹی فطری طور پر کسی انفرا ہیومن میمل سپیشیز میں نہیں پائی جاتی۔ 1957 میں یو سی ایل اے کی ایک ڈپارٹمنٹل تحقیق نے اس خیال کو رد کر دیا کہ ہومو سیکشلز کے رویے کا سبب کوئی بیماری ہوتی ہے۔ کئی دلائل اس بات کو بھی غلط ثابت کرتے ہیں کہ ہومو سیکشوالیٹی کا سبب جینیٹک یا موروثی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی تعداد بڑھنے کی بجائے گھٹتی، کیونکہ وہ ریپروڈیوس تو نہیں کرتے۔ اس کے برعکس 1984 میں انسٹیٹیوٹ فار دا سائنٹیفک انویسٹیگیشن آف سیکشوالیٹی ISIS نے دریافت کیا کہ غیر مذہبی گھرانوں میں پلنے والے بچوں میں 450% زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں کہ وہ ہومو سیکشوئل لائف اسٹائل منتخب کریں گے۔ چائنا، گزشتہ سوویت یونین اور دنیا کے بہت سے دوسرے غریب مگر مذہبی طور پر متحرک ممالک میں ہومو سیکشوالیٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کلچر، عقائد اور اقدار معاشرے کو اس برائی سے بچا سکتے ہیں۔ ہومو سیکشوئلز کے انتہائی غیر فطری طریقوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد کے میڈیکل اور سائنسی جرنلز کی رپورٹ کے مطابق مرد ہومو سیکشوئلز میں یہ بیماریاں نارمل مردوں سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ہیپیٹائٹس 8 گنا زیادہ پایا جاتا ہے، اسکیبیز 5 گنا زیادہ، جوئیں 3 گنا زیادہ، ایڈس 5000 گنا زیادہ۔ چنانچہ عمل قوم لوط نہ تو خدا کے ہاں قابل قبول ہے، اور نہ ہی انسانی فطرت اسے قبول کرتی ہے، اور نہ ہی انسانی جسم۔ جس آرٹیکل سے آپ کو انفارمیشن دی ہے اس کے پورے سورسز بھی موجود ہیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جہاں کہیں اس موضوع پہ بات ہوتی ہے کسی کو منع کیا جاتا ہے تو لوگ سننا چاہتے ہی نہیں، کئی قسم کی دور کی کوریاں لاتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بالکل نیچرل ہے اور اسلام بہت ریجڈ ہے، یہ بہت سخت ہے کہ اس نے یہ سب باتیں منع کی ہیں۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی ان دو آیتوں کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں تو ان کو ایزا دینے کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد خاص طور سے عورتوں کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا کہ ان کو گھروں میں قید رکھا جائے یہاں تک کہ عورت مر جائے، اس کی زندگی ہی میں آنے والا حکم آ جائے گا تو بطور حد کے اسی کو نافذ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں وہ سبیل بیان بھی کر دی گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سبیل کی تفسیر فرماتے ہیں، یعنی الرجم للسیب والجلد للبکر، شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد اس کو سنسار کر دینا اور غیر شادی شدہ کے لیے اس کو کوڑے مارنا۔ بخاری کتاب التفسیر میں سبیل کا یہ معنی بتایا گیا ہے۔ مرفوع احادیث میں بھی اس سبیل کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہے، اور شادی شدہ غیر شادی شدہ ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ عزب کی ایک عورت پر زنا کی حد جاری فرمائی، یعنی آپ کے دور میں ہوا یہ، اور یہ چونکہ دونوں شادی شدہ تھے اس لیے ان کو سنسار کر دیا گیا تھا۔ نیز ایک یہودی کو بھی زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا اور اس کے حق میں یہ فیصلہ تورات کے حکم پر کیا گیا تھا۔ اور غیر شادی شدہ کا حکم قرآن پاک کی سورت النور کی آیت میں آتا ہے، الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ شروع میں رجم کے لیے بھی قرآن پاک میں حکم نازل ہوا لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، ناسخ و منسوخ میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کر دی، جو کچھ وہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی اس کے بعد رجم کیا۔ رجم کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طرح حبس فی البیوت اور ایزا کا حکم منسوخ ہو گیا اگر ان دونوں آیتوں کو زنا کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے، اور اگر اس سے مراد ہومو سیکشل لیے جائیں تو پھر حکم باقی مانا جائے گا۔ بہرحال یہ دونوں آراء موجود ہیں۔ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. انما التوبه بیشک توبہ اللہ ہی اللہ کے ذمہ ہے. کس کے لیے؟ للذین, ان لوگوں کے لیے. یعملون السوء, جو برا کام کر لیتے ہیں, گناہ کا کام کر لیتے ہیں. کیسے؟ بجہالت, جہالت کے ساتھ, لا علمی میں کرتے ہیں, وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں, نادانی میں کر لیتے ہیں. جہالت کا لفظ جو ہے عربی میں صرف نہ جاننے کے لیے نہیں آتا, بلکہ اس کا استعمال جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلطی یا ظلم یا گناہ کا کام کر گزرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جہالت کا عام معنی کیا لیا جاتا ہے؟ نہ جاننا. لیکن بسا اوقات ایک بات انسان جانتا ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, اس نے سن رکھی ہوتی ہے کہ یہ بات غلط ہے, لیکن پھر بھی وہ کام ہو جاتا ہے اس سے. تو ایسے میں پھر جہالت سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی وقتی طور پر اس حکم کو بھول جانا یا جذبات کا ایسا غلبہ ہونا کہ وہ بات ذہن سے ہی اتر جائے, تو اس کے لیے بھی جہالت کا لفظ بولا جاتا ہے. ثم یتوبون من قریب, پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے ہی, جلدی ہی, فوراً ہی, تب جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان سے بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور ہے اللہ علم والا, حکمت والا. اس کا کیا معنی ہے علم والا, حکمت والا؟ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے یہ؟ کہ اللہ کو پتا ہے کہ کس شخص نے کون سا گناہ کس حالت میں کیا, کتنا بھولا تھا, کتنا جان بوجھ کے کیا, کتنا اس سے جبرن کرایا گیا, گناہ کرنے والے کی حالت کیا تھی. دیکھنے والا بھی وہ ہے, جاننے والا بھی وہ ہے, حکمت والا بھی وہ ہے, اور توبہ قبول کرنے والا بھی وہ ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتا ہے کہ ان سے گناہ کیوں ہوا, کتنا ہوا, کیسے ہوا.